Wszystkie chłodzone soki Solevita, drugi produkt 60% taniej. A wszystkie wędliny w plastrach Peacock i Peacock Pure, drugi produkt też 60% taniej. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 lipca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o ostatniej prostej przed niedzielnymi wyborami. Później powiemy, jak dzisiejsze dane o przebiegu pandemii w Polsce ocenia Ministerstwo Zdrowia. A na koniec nasz korespondent Marek Brzeziński poszuka odpowiedzi na pytanie, co dalej z odbudową katedry Notre Dame. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zaapelował w TVP Info do osób starszych o wzięcie udziału w drugiej turze przy zastosowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. W programie Gość Wiadomości prezydent podkreślił, że udział w głosowaniu nie jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ po pierwszej turze wyborów nie zaobserwowano nagłego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. To pokazuje, że jednak odbywały się one w sposób bezpieczny. Oczywiście absolutnie apeluję do tego, żeby zachować środki ostrożności. Rękawiczki, przyłbice czy maski. Absolutnie proszę ich użyć i proszę przede wszystkim zachowywać odległości. To jest rzecz niezwykle istotna. Czyli po prostu zachować te elementarne środki ostrożności jak w czasie epidemii. Prezydent Andrzej Duda podkreślał również, że przykładem na skuteczność społecznej dyscypliny w czasie wyborów jest sytuacja w Korei Południowej. Jak mówił, wybory zorganizowane tam w czasie największej zachorowalności na koronawirusa nie przyczyniły się do pogorszenia się bilansu zakażeń i zgonów spowodowanych chorobą. Tymczasem Rafał Trzaskowski mówił podczas wiecu wyborczego w Ciechanowie, że rozwój, którym cieszy się Polska, jest zasługą samorządowców i obywateli, a nie polityków. Prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta podkreślił, że Polacy nie mogą dać odebrać sobie dumy z drogi, którą przeszli w ciągu ostatnich 30 lat. Wy świetnie wiecie, jak mało kto, że nikt wam nic nie dał, że to jest owoc waszej ciężkiej pracy. I dzisiaj politycy, którzy mówią, że to wszystko dzięki nim, którzy rozdają czeki bez pokrycia, muszą się skonfrontować z tym, że tak naprawdę ten olbrzymi sukces ostatnich lat, to jest przede wszystkim sukces obywateli. I to wam trzeba za ten sukces podziękować. Dziękujemy bardzo. W Ciechanowie Rafała Trzaskowskiego poparli prezydent tego miasta Krzysztof Kosiński i marszałek Mazowsza Adam Struzik. Teraz w tym serwisie sprawdzamy przebieg pandemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 262 nowych zakażeniach i jak mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, nadal najwięcej zakażeń wykrywanych jest na Śląsku, głównie wśród osób przebywających w kwarantannie. To nie są zakażenia z transmisji poziomej na ulicach, to są zakażenia, które odnotowaliśmy w domu w kwarantannie. Mamy 50 zakażeń na Mazowszu, 35 w Małopolsce. Nie ma poza tym żadnych dużych ognisk. Wszystkie te zakażenia w pozostałych województwach, gdzie jest ta większa liczba zakażeń, kilkadziesiąt, 20 czy 30, to tak naprawdę jest kumulacja kilku niewielkich ognisk w każdym województwie. Minionej doby wyzdrowiało z COVID-19 prawie 600 pacjentów. Na koniec zagranica. W Paryżu konserwatorzy sztuki należący do grupy zajmującej się dziedzictwem kulturowym Francji omawiali szczegóły dotyczące rekonstrukcji iglicy katedry Notre Dame. Jej część nie tylko doszczętnie spłonęła w zeszłorocznym pożarze, ale także runęła, przebijając dach po szczycie i powodując wiele szkód we wnętrzu. Prezydent Emmanuel Macron stwierdził, że jest za odbudową katedry w jej pierwotnym kształcie. Więcej o tym z Paryża. Marek Brzeziński. Odbudowa iglicy była jednym z najbardziej zapalnych tematów omawianych na paryskim posiedzeniu grupy odpowiedzialnej za konserwację zabytków. Nowa minister kultury Roselyne Bachelot mówiła: wydaje mi się, że osiągnęliśmy konsensus. Opinia publiczna i kręgi polityczne są zgodne. Trzeba odbudować iglicę, o ile to możliwe, w takim samym kształcie. Z kolei przewodniczący Stowarzyszenia Przedsiębiorstw zajmujących się rekonstrukcją zabytków Jan de Carnet powiedział: wiem doskonale, że szef architektów jest za tym, aby odbudować iglicę taką, jaką była. Ostatecznie iglica zostanie odbudowana w swoim kształcie sprzed pożaru. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kołysanka małego państwa, Karolina Tuz, o której płycie mówiliśmy państwu przed tygodniem. Mamy jeszcze dłuższą wersję tej kołysanki, ale proszę się nie sugerować. Dzisiaj zostajemy razem pod hasłem Gitarą i Piórem do północy, więc jeszcze nie idziemy spać. A w głównej roli, przynajmniej w pierwszej części naszego spotkania, wystąpi Grzegorz Bukała. Dojrzewają nam maliny, w których tkwimy. Cośmy sami je wysiali, tyle malin. Tyle ponurego gąszczu dla tych paru garści miąższu. Dla słodyczy nikt z logiką się nie liczył. Drogi nasze kołomyjne, nieprzychylne. Przedzieramy się w półmroku, krok po kroku. Z pretensjami do natury, że nie dała innej skór, niż by ciało odrobinę mniej cierpiało. Żadne chaszcze by nam nie robiły, żadne błota, choć na błota lepszy byłby chyba hipopotam. No to hipopotamem być, hipopotamem, ale czasem jednak lepiej nosorożce. No to tak na zmianę, bo rozchodzi się o taką skórę, odrobinę grubszą od przeciętnej. To nie pęknie nigdy, nawet wtedy, gdy w nas coś nagle pęknie. Horyzonty w maliniaku, pełne krzaków. Pocieszamy się, że ciasne, ale własne. A nocami próżno śnimy, żeśmy ptacy, że lecimy, a pod nami ziemia cała jak aksamit. Czasem z wiosną zakwitamy pośród mań. Wiosny są nieobliczalne, choć banalne. Potem z duszą na ramieniu dojrzewamy do jesieni. To przychodzą z rachunkami, zaczczą młodość. Ech, gdyby tak kamieniem być, szarą skałą, jak niewiele by to twarde życie kosztowało. Żadne wiosny nie imałyby się, ni jesienie. W końcu kamień zawsze tylko jest. A w nas mroczniej wciąż i krzewie. Łagodności naszej daj nam, Panie. Strawberry Field Forever. Łagodności naszej daj nam, Panie. Strawberry Field Forever. Szefie, truskawki dla wszystkich. Please. No i skąd mogą pochodzić te oklaski, jak nie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej? Tam w 2008 roku Grzegorz Bukała wystąpił w dwóch koncertach, których fragmenty później ukazały się na płycie pocztówki z Macondo. Ale dzisiaj sięgamy dużo głębiej do szuflady. Zespół Wały Jagiellońskie, którego Grzegorz Bukała był jednym z liderów obok Rudiego Schuberta, którego państwo znakomicie pamiętają. Zresztą to taka grupa, no, w której było wielu liderów, o czym będzie dalej. No ale teraz proszę posłuchać. To jeden z wielkich przebojów z tamtych lat. Błyszko twoje inicjały i kotwicę też szurkałem, bo wspomnienia spać nie dały. Obudziłem się wymięty, cały mokry i zmęczony. Dzielą nas kratku łebręty, czuję miękkość wart spragniony. I tylko mi ciebie brak w tym więźniu. I tylko mi ciebie brak. Ciebie tu, ciebie tu, i ciebie brak w tym więźniu. I tylko mi ciebie brak, ciebie tu. Czy pamiętasz te gorące noce nasze nieprzespane, te miłością pałające słowa nam tak dobrze znane? Kaloryfer nie zastąpi ud gorących pożądania. Kiedy to się wreszcie skończy, znowu dzisiaj nic ze spania. Bo tylko mi ciebie brak w tym więźniu. I tylko mi ciebie brak, ciebie tu, ciebie tu. Tylko mi ciebie brak w tym więźniu. I tylko mi ciebie brak, ciebie tu. Błyszczą sznyty na mych rękach, już na dworze całkiem ciemno. Gdzieś na pryczy sąsiad stęka, kiedy będziesz razem ze mną. Kiedy wątłe twe paluszki pogładzą me tatuaże. Kiedy szczupłe twoje nóżki oplotą mnie żądne wraże. I tylko mi ciebie brak w tym więźniu. I tylko mi ciebie brak, ciebie tu, ciebie tu. Tylko mi ciebie brak. Znowu paczkę dziś dostałem zawiązaną twoją ręką. Całą noc gorzko płakałem, wszystko we mnie zmiękło, pękło. W paczce były chleb, kiełbasa, papierosy, puszka mleka, a na kartce napisane słowa trzy: ja kocham, czekam. I tylko mi ciebie brak w tym więźniu. I tylko mi ciebie brak, ciebie tu, ciebie tu. Tylko mi ciebie brak w tym więźniu. I tylko mi ciebie brak, ciebie tu. Oj Stefan, jak mi ciebie brak w tym więźniu. I tylko mi ciebie brak, ciebie tu, ciebie tu. Tylko mi ciebie brak w tym więźniu. I tylko mi ciebie brak, ciebie tu. Tylko mi ciebie brak. Ciebie brak, ciebie brak, ciebie brak, ciebie brak, ciebie brak, ciebie brak, tylko mi ciebie brak, tym więźniu. I tylko mi ciebie brak, ciebie tu, ciebie tu. Tylko mi ciebie brak, tym więźniu. I tylko mi ciebie brak, ciebie. No, mam wrażenie, że wtedy piosenka była odbierana jako żart, a dzisiaj temat stał się dużo poważniejszy. Dostaliśmy przesyłkę z Wrocławia od Janusza Kasprowicza. Witam serdecznie i dziękuję bardzo za zaproszenie w związku z wydaną debiutancką płytą Janistan, duetu Janistan. Otaczają nas. Nie chowajcie się panowie, na to macie czas. Gdy zapachnącą delikatną skrywa się twarz, uśmiech. uśmiechając się pozujcie w tych medialnych grach. Feministki rozprawiają tak od wielu lat, a my dzielnie znosimy ten kuriozalny fakt. Ulegamy, gdy to bardzo nie zagraża nam, i dziwimy się, że ten jaki stan trwa. Feministki, feministki otaczają nas, lecz nie bójcie się panowie, bo to już ten czas, aby czoło z uśmiechem stawiać i raz po raz. Chcemy się rozpłakać, przyjechać. Feministki, feministki zapędzą część z was. Miejsca, gdzie ogrodów rozkoszy znak nawet brak. My męczymy się, a feministki cieszy fakt. Jak bijemy się, a w naszych oczach widać strach. Feministki, feministki otaczają nas, lecz nie bójcie się panowie, bo to już ten czas, aby czoło z uśmiechem stawiać i raz po raz. Przy łóżce zimne się rozpłakać, przygotować. Zespół Janistan. To zapowiedź tego, co wydarzy się w audycji Gitarą i Piórem po 23, a my spotkamy się mniej więcej za minutę. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki? Moim małym okiem widzę coś dużego, białego. Jedzie przez ananas! Co roku na polskich drogach w wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Możesz to zmienić. Wejdź na tirynatory.pl i pomóż nam przenieść tiry na tory. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Iwonka Kunewa przy konsolecie, Janusz Deblesen przed mikrofonem. Powiedziałem, że sięgniemy dzisiaj do szuflady nieco głębiej i ta szuflada tutaj się też nieprzypadkowo pojawia, bo do swojej szuflady sięgnął Paweł Szeromski i wygrzebał stamtąd kilka bardzo ciekawych nagrań zespołu Wały Jagiellońskie. No a mniej więcej 10 lat temu Teresa Drozda nagrała rozmowę z Grzegorzem Bukałą o Wałach Jagiellońskich i tak przez tych 10 lat czekaliśmy, myśleliśmy, że może będzie okazja, żeby uzupełnić tę rozmowę o spotkanie z Rudim Schubertem. No na razie się nie udało, więc bierzemy to, co mamy. Proszę posłuchać Grzegorz Bukała o Wałach Jagiellońskich i Wały Jagiellońskie same. Uwaga, uwaga! Pociąg osobowy z Opola do Jumy. Planowy odjazd godzina 15:10. Jest opóźniony około 432 minuty. Opóźnienie to może się zwiększyć lub zmniejszyć. Podróżnym życzymy przyjemnej podróży. Jedzie pociąg z daleka, nikt na stacjach nie czeka. Maszynista ponure sypie węgiel do dziury. Do dziury. Jadą cztery wagony i piąty doczepiony. Warstaj w szóstym wagonie, bigosem plus na wionie. Na wionie. Za ścianą wars wita nas, wars wita nas. Wars wita, wars wita nas. Wars wita was, wars wita, wars wita nas. Wars wita was. nas, wars wita nas, wars wita, wars wita nas. Jedzie pociąg z daleka, nikt na stacjach nie czeka, a konduktor pijany obija się o ściany. O ściany. Jedzie wagon pocztowy, pocztiarz chłop jest morowy, stoi w omaczy raki, jadą listy i paki. I paki. Za ścianą wars wita nas, wars wita nas, wars wita, wars wita was, wars wita nas, wars wita, wars wita was, wars wita nas, wars wita was, wars wita, wars wita nas. Jedzie pociąg z daleka, śpią drużnicy w swych budkach, leć mi wagon po torze i butelki po wódkach. Po wódkach. Jedzie pociąg z daleka, ma czerwone bufory, wszystko równo wymiecie, co mu w lesie na tory. Na tory. Za ścianą wars wita nas, wars wita nas, wars wita, wars wita nas. Was wita nas, was wita was, was wita nas, was wita was, wita nas. Za ścianą was wita nas, was wita was, was wita, was wita nas, was wita was, was wita, was wita nas, was wita was, was wita nas, was wita, was wita nas. Piłeś, nie jedź, nie piłeś, wypij. Wars wita. Wały Jagiellońskie, kabaret, to jest cytat z Wikipedii. Pełna nazwa, okolicznościowo-rozrywkowy syndykat Wały Jagiellońskie. Grupa powstała na początku 78 roku. To prawda wszystko? Nie. Po pierwsze, nigdy nie godziłem się z tym, żeby mówiono o nas kabaret. Myśmy tam nie zajmowali się taką stricte kabaretową robotą, bo wiadomo, kabaret to różne blackouty. Tam przy okazji w tak zwanych dziurach między piosenkami zdarzało się wpadać na jakieś fajne, krótkie pomysły, ale to nie był kabaret, to był zespół muzyczny. Zdecydowanie zespół muzyczny, który zresztą ewoluował bardzo, bo na początku to było 7 gitarzystów, każdy grał swoje. Każdy garścią łapał jakieś tam, no, tragiczny burdel na scenie, w sensie chaosu muzycznego. No i to się strasznie wszystkim podobało. Ja po latach, jak słucham tego, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Ale faktem jest, że ta właśnie monumentalność, ta masa dźwięku, jaka w tym momencie spadała na publiczność ze strady i fakt, że myśmy się świetnie przy tym bawili, bo od początku to było oparte na doskonałej naszej zabawie w bycie artystami. To powodowało, że po prostu ludzie to kupili. I tyle. To pierwsze sprostowanie. Drugie, to nieprawda, że w 78 to myśmy wreszcie sukcesy osiągnęli. Zespół, on się tak rodził w roku 76. Tam myśmy już zaczynali grać w tym składzie. Problem polegał na tym, że myśmy nie mieli wtedy nazwy żadnej. Nie mogliśmy wpaść na tę nazwę. Tam gdzieś się przewijaliśmy na tych spędach studenckich jako grupa, jako grupa zlepek. No bo to powstało jako fuzja dwóch grup osób. Rudy u siebie na wydziale miał taką orkiestrę Mortadella Blues, w której między innymi grali tacy artyści jak Makowiecki Lech, ojciec tego słynnego idola młodzieży, który zresztą sam potem w grupie Babszyl zaistniał i w ogóle ta ekipa z grupy Babszyl, która potem gdzieś tam też funkcjonowała przecież w tym świadku szał biznesowym. I on zostawił tych kolegów, wziął tylko właśnie Pawła Tunina, kontrabasistę. Ja miałem z kolei swoich akompaniatorów, czyli gitarzystę, klarnecistę i bandżystę. Ale potem okazało się, że to wszystko razem gdzieś tam, zresztą był taki osobnik, Jurek Piskorzyński, który właśnie wpadł na to, żeby z nas zrobić jeden zespół. I tak zaczynaliśmy grać. Potem dołączali do nas Adaś Drąg, przecież był u nas w tak zwanej sekcji balladowej. zostanie po mnie nic. Oprócz pożółkłych fotografii, błękitny mnie przywita świt. W miejscu, co nie ma go na mapie, i kiedy sypnął na mnie wiatr, gdy mnie okryją cztery deski, to pójdę tam, gdzie wiedzie szlak, na połoniny, na niebieskie. Podwiezie mnie błękitny wóz, podwiezie mnie błękitny wóz, ciągnięty przez błękitne konie, ciągnięty przez błękitne konie, przez świat błękitny, przez świat błękitny, aż za niebie szczyt dali płonie, aż za niebie szczyt dali płonie, od zmartwień wolny i od tros, od zmartwień wolny i od tros, pójdę wygrzewać się na trawie, pójdę wygrzewać się na trawie. A czasem, gdy mi przyjdzie chęć, z góry na ziemię się pogapię, z góry na ziemię się pogapię, popatrzę jak wśród smukłych mal, popatrzę jak wśród smukłych mal, wiatr przedwieczornej ciszy kona, wiatr przedwieczornej ciszy kona, trochę mi tylko będzie żal, że trawa u was tak zielona, że trawa u was tak zielona, trochę mi tylko będzie żal, że trawa u was tak zielona, że trawa u was tak zielona, że trawa u was tak zielona, że trawa u was tak zielona. Adaś Drąg przecież był u nas w tak zwanej sekcji balladowej, Staszek Wawrykiewicz, Grzegorz Marchowski, mój ówczesny idol piosenki turystycznej. To było kilkunastu chłopa, sami faceci. Potem po jakimś czasie, tuż przed festiwalem właśnie w 78 roku studenckim, dołączył Andrzej Pawlukiewicz, wstydząc się potwornie tego, że z nami gra. Tu jego hipokryzja zresztą wyłaziła ewidentnie, bo wstydził się, ale chętnie grał, bo kasę z tego miał. A wstydził się, że go w telewizji może ojciec albo matka zobaczy, że on taką popelinę robi. On, który przecież stworzył niejako naszą Basię Kochaną, przepiękne aranże robi dla tego kultowego zespołu studenckiego, a tutaj z takimi popeliniarzami musi grać. Ja to mówię oczywiście z dużym przymrużeniem oka, bo no też się wciągnął. Na swój sposób też się wciągnął. Wyjmijcie skrzypce, Hercowicz. Podobno gracie jak z nut. Trzeba by, wiecie, coś zrobić. Coś ludziom dać za ich trud. Gdy los pozbawił ich premii, gdy wokół ciemność i śnieg, pan zagra na akademii coś wesołego. Nie? I raz, i dwa, i trzy. Różniej walenty rodzą się sny. Idzie lepsze, maestro pli, Schubert ra i coś na bis, wódeczka, płacz i śmiech. Everybody, a sala śpiew. Pani ma gołe plecy, pan frak, mistrzu forte, choć w nutach nie tak. To był początek. Okres różowy, czyli 78 rok to są pierwsze sukcesy, to znaczy no, ten główny pierwsze sukces na studenckim festiwalu piosenki. No nie, to był pierwszy, ale nie główny w tym roku. Dużo, dużo większym echem odbił się nasz występ w Opolu. Co prawda w debiutach moi koledzy padli. Mówię, oni padli, bo mnie wojsko nie zwolniło na festiwal. Byłem na poligonie. Jak się koledzy, działacze, studenci dowiedzieli, że mnie armia nie chce puścić na debiuty, to tak zadziałali, że generał Żyto, który, czy Baryła, jeden z nich dwóch, który był wtedy odpowiadał za pion polityczno-kulturalny, pogonił kota moim panom dowódcom i w trybie pilnym dostałem rozkaz wyjazdu do Opola, ale przyjechałem już post factum, czyli po odpadnięciu moich kolegów. Zresztą te debiuty wygrał wtedy Bajm. Lecz dajesz mi tylko przy krótkie sny. Do lata, piechotą będę szła. Ale tak się zdarzyło, że organizatorom, nie wiedzieć czemu, uczyniła się dziura programowa na głównej estradzie, czyli w amfiteatrze. Nie mieli czym zapełnić 40 minut programu, który miał iść na żywo w telewizorze. I pan, jeden z panów dyrektorów telewizji, nazywał się Krzyżanowski, pamiętam to nazwisko do dzisiaj, bo słono za to zapłacił, on krótko wyleciał z posady, wpadł na genialny pomysł, żeby wypełnić to prostą, niebolącą muzyką studentów śpiewających. I taki powstał koncert, tam taki jakiś zespół jazzujący z obornik opolskich, nie pamiętam, jak oni się nazywali. Taki lekko śmieszny, takie trochę Tahiti Tropicale, tak. Do tego nasza Basia kochana i my. I my wypełniliśmy te 40 minut. Ale nie wiem, pan dyrektor chyba nie skumał, że na przykład, owszem, Hercowicz dostał zgodę na wykonawstwo, ale wyłącznie na festiwalu piosenki studenckiej. Sercowicz, czemu nie gracie? Z ludzi nie wolno kpić. Wy tam brylantów szukacie, a nam nie szukać, nam żyć. Zresztą już wymyślono receptę na ziemski raj. 3, 4 i unisono. Graj, pan Skercowicz, graj! I raz, i dwa, i trzy. Żyj, Walenty, rodzą się sny. Idzie lepsze, maestro Di, Schubert gra i coś na bit. Wóleczka, płacz i śpi. Everybody, a sala śpie. Wszystko zgrane jak talia kart. Czy to życie, czy kiepski żart? na to, żeby to na żywo szło, to zdecydowanie czynniki, nie, jak się okazało potem, nie wyrażały zgody. I między innymi dlatego poleciał, zwłaszcza tam jeszcze i Wars, no było parę piosenek, które niekoniecznie były proreżimowe. I suma summarum on wyleciał, a dziennikarze, którzy byli na festiwalu, oszaleli na naszym punkcie i przyznali nam nagrodę dziennikarzy. I to nas de facto wywindowało, bo już w tamtych czasach bycie laureatem festiwalu studenckiego nie otwierało specjalnie drogi, nie. Drogi być może do telewizji nie, ale do klubów studenckich z całą pewnością tak, a tę publiczność się zdobywało, tak przynajmniej tłumaczy Poniedzielski, właśnie tą drogą głównie. To znaczy my akurat już kluby studenckie mieliśmy spacyfikowane jeszcze przed nagrodą. To się tak samo sprzedawało, że w klubach studenckich to jak do klubu wchodziło 200 osób, to na naszym koncercie było ich ze 400. Także ja nie mogę narzekać na brak popularności w tamtych czasach. Daj, daj, daj, nie odmawiaj, daj, co masz najlepszego, daj, chleba z masłem. Daj, daj, daj, nie odmawiaj, daj, co masz najlepszego, daj. Innym to nie żałowałaś serca ni krwie, czemu więc okrutna dręczysz mnie? Jeśli nie dasz, to się zwinę z moim rozmarynem i zaciągnę się do łanów. Przeleć mnie, to słowa idiotyczne, przeleć mnie, tango niegramatyczne, przeleć mnie, co to jest, na co, po co, skąd i dokąd leczę się, to tango niepoprawne, przeleć mnie, przestaje być zabawne, jak to jest. Przeleć mnie w locie, przeleć mnie w te i na zad, przeleć mnie, lataj lotem. Przeleć mnie w locie, przeleć mnie w te i na zad, przeleć mnie. Dłużej tu nie mogę siedzieć, przestań się spać, na mnie czeka w lesie leśna wrak. Żołnierz dziewczynie nie skłamie, żołnierz nie jest draniem, więc zbudź chodź i wpuść partyzanta. Pisze list na niebie północ, miasto śpi już bardzo późno, cicho tu i słyszę tylko kochanie, jak how do you do? Jak się masz z rana, jak się masz, jak się masz kochanie, jak? Czemu głupia zaraz beczysz, jak bym co skradł? Przecież wiesz, że idę po ten kwiatek. Gdy nie wrócę, niechaj wiosną rolę moją orze brat traktorem usus. Dla tych, co wiernie czekają, będą żołnierze śpiewali o tym, jak pięknie zaginają kwiaty czerwieńsze od malin. Ścieżką poprzez las, potem kwiat czerwony, skoro przyszedł na pole. ten kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas. Żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie. Żołnierz narzuci broń na ramię, wróci do reszty, do dżinsy koloru kaki oraz kurtkę także dżinsową i jedną czapkę noszę na bakier, a drugą czapkę całkiem stalową. A dziadkowi powiedzcie, że kłamał, koni nie ma we wojsku wcale, szabli też nie, ani ułanów, tylko na każdym kroku kaprale. Wojsko cię ubierze, armia cię nakarmi, wojsko cię nauczy, armia ukształtuje, wyjdziesz na człowieka, chociaż byłeś zbójem. Mam jeszcze trochę, lecz to minie, bo już mam z górki i niech mama pozdrowi Zochę. Jak tam latość zeszły ogórki, a do kawy nie sypią nam bromu, więc niech Zośka się o mnie nie boi. Ba, bardzo chciałbym już wrócić do domu, lecz nie mogę, bo zachód się zbroi. Grzegorz Bukała o wałach jagiellońskich. No to jeszcze nie koniec opowieści. Mamy dla państwa więcej. Że se, proszę pana, od czasu do czasu golniemy, to jeszcze nie powód, żeby nas pan, proszę pana, od alkoholików i w dodatku publicznie przy ludziach. Panu, proszę pana, brak taktu, a poza tym nie ma pan na nic dowodu, ani na nasze, ani na swoje usprawiedliwienie. Jak dotąd nawet jednego odcisku palca nie pozostawiliśmy po sobie w tym życiu. Ani my, ani pan, proszę pana, c'est la vie. Kogo to dzisiaj obchodzi, że se, że la, że vie, to tylko puste dźwięki. Czym pan się tak przejął, proszę pana, że ludzie przestali śnić? No nie mają czasu, to jest życie, proszę pana, to samo życie. Że lagunnego nie potrafimy wyciągnąć, myli się pan, proszę pana, potrafimy, tylko że brzmi ono trochę fałszywie, całkiem nie pasuje do tej melodii. Nasze serca są nastrojone na dużo niższe tony. Zresztą w dzisiejszych czasach doczekaliśmy się maszyn, które potrafią wygrać za nas dużo wyższe nutki od górnego la. Od choćby taki klarny. A w ogóle to czemu pan się nas ciągle czepia? C'est la vie. Kogo to dzisiaj obchodzi, że se, że la, że vie, tylko puste dźwięki. Czym pan się tak przejął, proszę pana, że ludzie przestali śnić? No nie mają czasu, to jest życie, proszę pana, samo życie. Że vi? Co to znaczy vi, proszę pana? Wyraża się pan niegramatycznie. To znaczy, że po polsku nie umie pan mówić jak należy. Ja wiem, ty wiesz, on, ona, ono. Wszyscy dookoła wiedzą, proszę pana, tylko pan jeden jest niedoinformowany. Niczego pan właściwie nie wie. Jak żyć, czy jak się w tym życiu ustawić? Bo żyć, proszę pana, należy pełną pierwszą. Pan jest pod różnicy, a